କରିଲ ଗୋରି ତୁ ସେପାରିକୁ ଯିବୁ, ସେପାରିର ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ମନାସିବୁ। କରିଲ ଗୋରି ତୁ ସେପାରିକୁ ଯିବୁ, ସେପାରିର ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ମନାସିବୁ। କ'ଣ ତର କାନିରେ ମୋ ଆଶାକୁ ବାନ୍ଧିବୁ, ମନର ସଳିତାରେ ଦୀପଟି ଜାଳିବୁ। ଗୋରିଲ ଗୋରି ତୁ ସେପାରିକୁ ଯିବୁ, ସେପାରିର ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ମନାସିବୁ। ଗୋରିଲ ଗୋରି ତୁ ସେପାରିକୁ ଯିବୁ, ସେପାରିର ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ମନାସିବୁ। ଆଜି ତୋର ମୋର ବାଲି ଘର, କେବେ ସାଜି ଯିବ ସେ ନର। ରାଣୀ ସାଜିଥିବୁ ତୁ ହି ସେଠି, ରାଜା ସାଜିଥିବି ମୁଁ ହି ତୋର। ଆଜି ତୋର ମୋର ବାଲି ଘର, କେବେ ସାଜି ଯିବ ସେ ନର। ରାଣୀ ସାଜିଥିବୁ ତୁ ହି ସେଠି, ରାଜା ସାଜିଥିବି ମୁଁ ହି ତୋର। ଗୋରିଲ ଗୋରି ତୁ ସେପାରିକୁ ଯିବୁ, ସେପାରିର ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ମନାସିବୁ। ଏ ଗୋରିଲ ଗୋରି ତୁ ସେପାରିକୁ ଯିବୁ, ସେପାରିର ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ମନାସିବୁ। ସରଗେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ପରି, ଅପରୂପ ଶୋଭା ଦେହେ ଧରି। ସତ କହୁଛି ତୋ ଦେହ ଛୁଇଁ, କେହି ହେବେ ନାହିଁ ତୋର ସରି। ସରଗେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ପରି, ଅପରୂପ ଶୋଭା ଦେହେ ଧରି। ସତ କହୁଛି ତୋ ଦେହ ଛୁଇଁ, କେହି ହେବେ ନାହିଁ ତୋର ସରି। ଗୋରିଲ ଗୋରି ତୁ ସେପାରିକୁ ଯିବୁ, ସେପାରିର ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ମନାସିବୁ। ଗୋରିଲ ଗୋରି ତୁ ସେପାରିକୁ ଯିବୁ, ସେପାରିର ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ମନାସିବୁ। କ'ଣ ତର କାନିରେ ମୋ ଆଶାକୁ ବାନ୍ଧିବୁ, ମନର ସଳିତାରେ ଦୀପଟି ଜାଳିବୁ। ଗୋରିଲ ଗୋରି ତୁ ସେପାରିକୁ ଯିବୁ, ସେପାରିର ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ମନାସିବୁ। ଗୋରିଲ ଗୋରି ତୁ ସେପାରିକୁ ଯିବୁ, ସେପାରିର ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ମନାସିବୁ।